Zometeen de taalstaat, maar eerst het laatste nieuws met Dorald Megens. Hoorde het zojuist al op deze zender. Paus Emeritus Benedictus XVI is overleden. Hij was 95 jaar. Woordvoerder van het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat de paus Benedictus om 9:30 vanochtend is overleden. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, ja, hoe zal hij herinnerd worden? Oh jee, hoe zal hij herinnerd worden? Als een theoloog, als een geleerde paus, als een schuchtere paus ook, als een zeer conservatieve paus. Dat kan gewoon de hele tijd doorgaan. Dus het is toch in zijn 8-jarig durend pausschap is er toch veel gebeurd. Hij heeft heel erg geprobeerd om de kerk zuiver te houden, zuiver in de leer te houden. Maar vergis je niet, hij is ook nog eens emeritus paus geweest na zijn aftreden. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hij is afgetreden en daarmee heeft hij iets unieks gedaan, namelijk van het pausschap. Ja, eigenlijk een functie met een pensioen gemaakt. Hè? 9 jaar lang, hè? Opgeven en waar je niet tot je dood aan hoeft te blijven. 9 jaar lang, meer dan 9 jaar lang, langer emeritus paus dan paus is hij geweest. En wat gaat er nu gebeuren, Andrea? We weten al via de woordvoerder van het Vaticaan dat vanaf 2 januari het lichaam van Benedictus opgebaard zal liggen in de Sint-Pieter. En dan kunnen dus mensen, gelovigen, iedereen die wil, kan afscheid van hem nemen. En dat is eigenlijk net zoals bij alle pausen gebruikelijk is. Dus de pauselijke eerbewijzen, net zoals bij Johannes Paulus II en andere pausen voor hem. Dus hij krijgt, hij wordt opgebaard. En daarna zullen we waarschijnlijk wel horen hoe het met de uitvaart zal gaan. Ik dank je voor deze snelle eerste reactie. Dat was Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. De Palestijnen zien een aangenomen VN-resolutie over de bezette gebieden als een overwinning. De VN vraagt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om een advies over de juridische gevolgen van de bezetting door Israël. Een resolutie daarover werd aangenomen, ondanks verzet van Israël en de Verenigde Staten. Woordvoerder van de Palestijnse president Abbas zegt dat de tijd is gekomen dat Israël zich moet verantwoorden voor zijn aanhoudende misdaden tegen onze mensen. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn en zegt een uitspraak van het Hof als onwettig te beschouwen. In een aantal plaatsen zijn vuurwerkshows voor vanavond afgelast vanwege het stormachtige weer. Vanmorgen maakt de burgemeester van den Top van Hilversum bekend dat 2 shows niet doorgaan, om 9:30 en om middernacht. Hij noemt dat teleurstellend, maar veiligheid gaat boven alles, zegt hij. Eerder al werden onder meer in Zoetermeer en Apeldoorn geplande vuurwerkshows afgelast. En ook in Den Haag gaat de show bij de Hofvijver vanwege het weer niet door. Later vandaag wordt meer duidelijk over het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. En zojuist werd ook bekend dat de vuurwerk- en droneshow bij de Amsterdamtoren in Amsterdam is afgelast vanwege de te verwachten harde wind. Het weer, oudjaarsdag, verloopt zacht. 17 graden kan het worden. Het is regenachtig en, zoals gezegd, er staat dus veel wind. Vannacht tijdens de jaarwisseling waait het ook behoorlijk. In het westen en noorden kan het dan bovendien ook nog regenen. En ook morgen op nieuwjaarsdag is het wisselvallig en zacht. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Spits. Dankjewel, Charles en Mieke. Goedemorgen. Ik weet niet hoe het met u is, maar op zo'n laatste dag van het jaar ben ik altijd een beetje zenuwachtig. Weemoedig ook. U mag het ook sentimenteel noemen. Gevoelens die je overvallen als je denkt aan het jaar wat achter ons ligt. Met die oorlog die ons denken toch vooral beheerst. Een oorlog te afschuwelijk voor woorden. De taal is onmachtig vaak om te beschrijven wat je ziet. Dat werd maar weer eens bewezen toen ik afgelopen woensdag naar het knap gemaakte jaaroverzicht van de NOS keek. Overigens maakte ik dankzij dat programma kennis met een Oekraïense vrouw die met haar twee dochters liefdevol is opgevangen door een Nederlands echtpaar. Ze begrijpt dat ze nog wel even in ons land moet blijven en dat het daarom van belang is dat ze onze taal goed leert. Ze hebben de vrouw tot 3 keer toe geïnterviewd. Bij haar komst, in de zomer en nog onlangs. Ik weet zeker dat ik het hoorde. Een paar Nederlandse woorden, waaronder het woord natuurlijk. Dat zei ze zo natuurlijk dat ik dacht, jij komt er wel. Natuurlijk kom je er wel. Welkom in de Taalstaat.2022, een jaar waarin we afscheid moesten nemen van Henny Vrienten en Jan Rot. Daar is het net in Nieuwsweekend nog over gegaan. Meesters als het gaat om Nederlandstalige liedjes. Gelukkig dat ze ons zoveel moois hebben nagelaten. Vandaag op deze laatste dag van het jaar nieuwe liedjes. liedjes van 2022 die veel indruk op me hebben gemaakt. Zo mooi en zo goed. Bijvoorbeeld de titelsong van het album Polaroid van Bluff, dat dit jaar verscheen. Band vierde dit jaar haar 30 jaar bestaan. Tekst van Polaroid is van Peter Slager over hoe kostbaar iedere minuut van het leven is. Muziek is van Bluff, de zanger natuurlijk Pascal Jacobsen. Ze klinken in dit nummer een beetje als de Nederlandse Coldplay. We nemen vandaag afscheid van de taalstaatkussens van 2022... van het kussen van Rutger Kopland. 26 gasten die in de uitzending van de taalstaat aanwezig waren kozen dat kussen. Renate Rubenstein, columniste. 16 gasten van ons programma kozen haar kussen. En Martin Toner vergaarde 8 stemmen van gasten die bij ons op bezoek kwamen. En er komt een nieuw jaar. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Tommy Wieringa over een van de taalkussens 2023. Jean-Christophe Boele van Hensbroek over een van de taalkussens van 2023. Sylvester Hoogmoed over een van de taalkussens van 2023. Fiebeke Roeper, directeur van Onze Taal, over het woord van het jaar. Roos de Bruin, ook van Onze Taal, over de belangrijkste taalkwestie van dit jaar. En de taalstaatmeester 2022. Wie dat is, dat hoort u zo meteen. Maar de taalstaatmeester komt, ik zeg het u vast, naar de studio. De kussens van 2023. Nesquio. En dat is het eerste kussen. Nesquio. Wat betekent ik weet het niet. Pseudoniem voor J.H.F. Grönlo. Frits voor zijn vrienden. Geboren op 22 juni 1882 in Amsterdam en overleden op 25 juli 1961 in Hilversum. 79 jaar is hij geworden. Bekend vooral van korte verhalen die hij schreef. De bekendste zijn Uitvreter, Titaantjes en Dichtertje. Over Nesquio praat ik met schrijver Tommy Wieringa, 55 jaar. Bekend van zijn boeken zoals Alles over Tristan, Joe Speedboat en recenter De Heilige Rita. En dit jaar komt er, volgend jaar komt er een nieuw boek van hem in september. Bewonderaar van Nesquio. Dag Tommy, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Het eerste kussen, daarop staat Nesquio. Het ligt voor je, een bekende foto van hem, ja. Met hoed. Hij ziet er echt keurig uit. Past die hoed? Past het bij het beeld dat jij hebt van Nesquio? Oh ja, nee, hij liep veel buiten, dus die hoeden die waren noodzaak voor hem. En ik heb net zijn biografie herlezen van Lieneke Frerichs. Ja, die, een prachtige biografie overigens. Nesquio heet hij gewoon. Daarin staat ook dat hij toch van zijn uiterlijk en zijn kleding als uiteindelijk volksjongen uit Amsterdam toch veel werk maakte. Ja, en waarom deed hij dat? Hij klom gaandeweg zijn leven steeds verder op tot zijn eigen verdriet binnen het bedrijf en werd van knecht uiteindelijk directeur. En ja, daar hoorde een knap pak bij. Ja. En ook knappe hoeden. Ja, en dat knappe pak en de knappe hoeden. Zegt dat ook nog iets over de stijl of over de teksten die je hebt gelezen van Nesquio? Of staat dat er helemaal los van? Niets staat los van elkaar, maar het directe verband ontgaat me nog. Ja, ja, ja. Wanneer maakte jij voor het eerst kennis met zijn werk? Ik denk 17 jaar, middelbare school. En toen las ik in elk geval De Uitvreter, dat weet ik nog, en De Titaantjes. En toen trof het me als een verhaaltje. Niet een verhaaltje over een jongens zoals ik zelf was, maar nog zonder de melancholie die er later bij komt en die je dan eigenlijk pas neerslaat. En hoe oud was je toen? Toen je in de gaten had dat het eigenlijk meer was dan een verhaaltje? 10 jaar later, 27. Ik weet nog precies waar. In een restaurant in Mekele in Ethiopië. Mekele in Ethiopië, ja. Dat is ook een plek om van Nesquio te genieten, ja, toch? Ja, ik las het als zo'n bulkboek. Dus in zo'n tijdschrift had ik het meegenomen. Dan kon je heel veel literatuur meenemen terwijl het heel weinig ruimte in je rugzak innam. En ik zat het te lezen boven een bord linzensoep. En aan het eind van Titaantjes barstte ik plots in huilen uit. En, maar dan echt huilen, gewoon met een snikker bij. Maar waarom barstte je in huilen uit? Zo, ik kende het verhaaltje natuurlijk, maar ja. Nu was er een laag aan toegevoegd. En die laag gaat er natuurlijk over, ja, wat mij betreft hoor. Maar wat Nesquio doet, hij beschrijft eigenlijk het menselijk seizoen. Hij beschrijft hoe we in de lente tot bloei komen en hoe we in de zomer onszelf toch het meest laten gelden en dan toch richting de herfst en de winter moeten. En zo eindigt dat. En zo eindigt het. En het eindigt met hoe die dat doet, ik weet het nog steeds niet goed hoor. Maar elke keer als ik het lees, en ik herlees het vrij vaak, dan haalt hij toch aan het eind van Titaantjes toch weer de trekker over. Daar waar alle dromen zijn gesneuveld. En ja, die jongens, die aardige jongens, toch allemaal voor het burgerlijk bestaan zijn gezwicht. En ja, ja, zuchten onder de bazen. Want zo begint, of erger, zo begint Titaantjes. Zelf baas worden. Ja, ja. Sorry dat ik door je heen praat. Nee, geeft niet. Nee, maar hij was zelf baas geworden. Dus ja, hij was eigenlijk geworden wat hij niet had gedroomd. Hè? Ja. De hoofdpersoon in zijn verhalen, in die drie verhalen. Hè? De uitvreter, Titaantjes, dichtertje. Hoe oud zijn die hoofdpersonen? Heb je enig idee? Hij noemt nooit een leeftijd. Nee, maar ze zijn, uit latere berichten blijkt wel dat het... hij zegt, eigenlijk gaat dit seizoen, dat jongensseizoen gaat altijd door zolang er jongens zijn van 18, 19, 20. Dus ze zijn die leeftijd, als ze nog voldoende agressie in zich hebben om die bazen ook een beetje te weerstaan door nachtenlang in het park te zitten en te praten en dromen te smeden. En hun, ja, toch ook wel agressieve verlangens te botvieren om die bazen een keer een lesje te leren. Ja, ja. Was jij ook zo'n jongen? Ik weet nog goed dat ik het was, ja. Ja? Ja. Ja. Maar ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik nooit een baas heb gehad. Maar zijn bestaan... Ik heb die biografie met toch, die kun je niet lezen zonder een zeker verdriet. Omdat die man zichzelf zo geknecht heeft ook. En tot zenuwinzinkingen aan toe. Hij is een paar keer opgenomen geweest in inrichtingen. Om tot rust te komen. Hij heette dat een neurasthenicus was je dan. Mm-hmm. Nu zou je zeggen iemand die constant op het randje of er net overheen is van een burn-out. Constant overspannen, slapeloos. Die een te grote last op zich had geladen. En eigenlijk alleen in het wandelen, het eindeloze wandelen. Dat met een hoed op. Met een hoed op. Daarin kon hij dromen en ja, daarin kon hij zijn wie hij eigenlijk wilde zijn. Ja. En zoals we hem hebben leren kennen in zijn verhalen. We komen hem ook tegen. Hij schrijft ook over zichzelf. Is hij de ik-figuur in Titaantjes en in De Uitvreter? Koekenbakker. Ja, de koekenbakker is wel zijn positie, ja. Met die licht gedistanceerde blik. Dat is hij. Maar die figuren, en dat zegt die biografie van Frerichs ook heel mooi, Een aantal zijn direct terug te voeren op vrienden van hem. Maar die hele beroemde, de uitvreter daarvan, houdt hij toch staande zijn hele leven lang. Dat een soort amalgaam is van allerlei invloeden van vrienden van hem. Dat is dus die is niet terug te voeren op één bestaande figuur. Dat is Jaapie, ja. Daar komen we zo nog. Een van zijn vrienden heet Bavink. Hij is schilder. Wat voor schilder is hij? Bavink. De tragiek van Bavink is dat hij de zon probeert te schilderen. En de zon is voor iedere kunstenaar onbereikbaar. En als ze aan het water zitten, ze zitten heel veel aan het water en zitten ze 100 uit de bomen en van de Zuiderzee. Hij blijft het de Zuiderzee noemen, niet IJsselmeer, maar Zuiderzee. Dan zitten ze daar en dan wil Bavink over een baan, zo'n straal zonlicht, naar de zon zelf toe lopen. Dus die zoekt eigenlijk vereenzelviging met die zon. En dat is natuurlijk voor een kunstenaar onhaalbaar. Je kunt alleen maar je tevreden stellen met afbeeldingen van de werkelijkheid. Maar het zegt wel iets over die dromen van die mannen van 18, 19 jaar, die iets willen bereiken, die zich de kont tegen de krip gooien en zich niet willen aanpassen aan de samenleving en iets nieuws willen doen en dromen van een prachtig leven. Heb je enig idee waarom het nooit verveelt, Neskio? Ik heb het nou ook weer voor de zoveelste keer herlezen. Hoe komt het dat het goed blijft? Dat is een van de grote, grote raadsels. Daar is ook niet een eenduidig antwoord op. Want zelfs in de jaren 30, wordt hij ook al herontdekt. Want die verhalen komen uit, wat is het? Ik denk dat ze gepubliceerd zijn. 1918 is het. Dan zijn ze 1911 is voor het eerst de uitvreter verschenen. Ja. En dan wordt hij al herontdekt door Ter Braak en anderen. En dan zeggen ze al dat die taal zo fris is gebleven. En dat kun je in 2000, wat is het nu 22 nog steeds zeggen. Ja, hij schrijft bijna fonetisch. Hij schrijft bijna fonetisch. Ik gaf net even nadruk op i, want zo schrijft hij. Hij schrijft i met een i. Ja. En in de gids wordt hij voor het eerst gepubliceerd. Ja. En daar wilde de redacteur van dienst, die wil eigenlijk dat veranderen. Maar hij zegt, zo praten we thuis. Wij zeggen had hij, wilde niet en zou hij. Ja, en zo schrijft hij het ook op. En hij schrijft het dus op zoals hij het om zich heen hoort. En wij thuis praten ook nog steeds Wildeni en Zouhi. Ja. We zeggen niet zou hij dat gewen. Nee, je kort het af en je maakt er dus iets spreektaligs van. En dat doet hij in zijn geschreven taal. En dat maakt het zo, omdat we dat nog steeds doen. Het lijkt wel of we ze horen, die mannen, ja. Die jongens. Ja. De dialogen uit het leven gegrepen, Tommy. Dat kun je ook zeggen van de manier waarop je schrijft over landschappen en de zee. Ik heb een stukje uitgezocht uit Titaantjes. De ik-figuur komt na 6 jaar terug in Nederland en staat op de brug in Renen. Dat is ook geschilderd door Bavink. Hè? Zou je dat stukje willen voorlezen? Dan krijgen we in de gaten hoe hij schrijft over landschappen en de zee. Ik legde mijn elleboog op de leuning en hield mijn kin met mijn hand vast en keek in de duisternis en dacht aan de platte rode zon die, lang geleden, in de groene golven van de Atlantische Oceaan was ondergegaan. De golven die opliepen met scherpe randen en holle flanken en vielen en opliepen en nu nog oplopen en vallen. En aan de gele lichten in de armelijke buurtwinkeltjes in Amsterdam, die ik nu spoedig weer zou zien en die iedere avond hadden geschenen terwijl de oceaan golfde. En de vage verwachtingen van vroeger stegen weer in mij op. En het verlangen, zonder te weten waarnaar. Dat is het. Het verlangen en zonder te weten waarnaar. Het is alsof je de zee kunt voelen. Ja. Als je dit leest. Ja, dat is een kernzin. Dat verlangen zonder te weten waarnaar. Ja. Ja, ja. Ik heb ook een stukje, of jij hebt een stukje uitgekozen uit De Uitvreter. Ja. Jaapie. Wat je net zei, dat is een bundeling van al zijn vrienden eigenlijk samen. Ja. Wie is Jaapie? Jaapie is een man die door Johannes Bavink, de schilder, die krijgt kennis aan hem als ze elkaar in Veren. Daar lopen ze eindeloos samen over de kades en drinken ze de beste jenever. En Jaapie is een uitvreter die eigenlijk niet wil deugen. Eigenlijk is het een jongen waarvan je denkt, ja, die heel charmant zijn op een bepaalde leeftijd, maar op een gegeven moment worden ze irritant omdat ze alles stuk maken, je jassen lenen en nooit teruggeven, sigaren oproken, in je kachel stoken. En, ik zou zeggen, lees dat stuk voor dat je hebt gekozen. En dan, maar wat zo mooi is in dat vorige stukje wat ik las, is dat en daardoor wordt het inderdaad een soort golfslag van zichzelf. Het is alsof je de zee kunt voelen als je het leest. Heel fraai. Goed. Oké, uit De Uitvreter. Ja. Dit is vlak na de ontmoeting tussen Bavink en Jaapie, De Uitvreter. Dat was Bavink. En je begrijpt dat een heer die zich oefende in het versterven hem degelijk interesseerde. Daar kon hij wat van leren. Zo'n kerel die het prettig vond om zich te laten uitwaaien. Zijn kleren en zijn lijf te laten doortrekken van de natte, zoute wind. Die zijn lippen proefde met zijn tong, omdat hij die zeesmaak zo verdomde lekker vond. Die 's avonds aan zijn handen zat te snuffelen om de zee op te snuiven. Zo'n kerel die tevreden was omdat hij bestond en gezond was en genoegerig zich bewoog tussen Gods hemel en Gods aarde. En het dwaas vond dat de mensen zich zoveel moeite gaven en hardop om ze lachten. En die eeuwig met een bejaarde glimlach zich stilletjes zat te verheugen in het water en de lucht en de wolken en het veld en zich doornat liet regenen zonder het te merken. En dan zei, ik geloof dat ik nat ben. En dan lachte. Een kerel die smakelijk duur kon dineren en smakelijk dure jenever wist te drinken als de eerste in Nederland. En op andere tijden op Mars, want hij zat niet altijd, hij was af en toe dagen op de been, dag in dag uit droge fijntjes at en tot tranen toe bewogen was, omdat in het veld zo'n brokkie brood zo lekker smaken kon. Ja, hoe vergaat het Jaapie uiteindelijk? Jaapie heeft het ook afgelegd tegen de godverdomde dingen, zoals Bavink ook. Maar hij belandt niet in het sanatorium, maar hij stapt van de Waalbrug af bij Nijmegen. Is ook een nadruk op stappen. Ja. Hij springt niet, dat zou veel te dramatisch zijn. Dat is ook een hartverscheurend einde. Hè? Hartverscheurend. Nee. En op zijn kamer vinden ze dan zijn wandelstok en 6 briefjes met GVD erop. En dat was ook een ingreep van de gids, want hij had zelf godverdomme geschreven. Maar de gids vond dat geen pas geven en die hebben er GVD van gemaakt. We noemen een jaar zijn naam. De naam van Neschio. Tommy Wieringa, dankjewel. Het werk wordt nog steeds uitgegeven door Nijgen van Ditmar. Biografie over Neschio van Lieneke Frerichs en Brieven uit Veren wordt uitgegeven door Van Oorschot. Is zijn hier nog steeds en toch weer een zomer voorbij. Alles verandert zo snel, zegt hij tegen mij. Ik zeg de tijd gaat vanzelf en daar moet je op drijven. En je staat zelf aan het roer. Het is nooit te laat, het is nooit te laat. Dat is het pas na de dood. Elke dag keuzes in het klein en in het groot. De droom laten varen of rennen voor de boot. Sommige dromen vervagen tot ik wilde ooit. Zijn er nog steeds, verdwenen nooit. En hij vraagt hoe ik dat doe met de tijd en dat drijven. Met geluk en de wind in de rug. Het is nooit te laat, het is nooit te laat. Dat is het pas na de dood. Elke dag keuzes in het klein. En ook al staan we nu hier, en is de weg niet bekend. Als we beslissen, dit wordt de koers, dan weet je precies waar je bent. Het is nooit te laat, het is nooit te laat, dat is het pas na de dood. Ligt in het verlengde wat Bluff ons vertelde. Geen droom laten gaan, maar rennen voor de boot. Geniet van het leven. Esther Groeneberg heet ze, 38 jaar, komt uit Zwolle. Eerder dit jaar was ze te gast in onze uitzending. Een zangeres waarvan Jenny Arian bij mij informeerde naar haar naam. Een groter compliment kun je denk ik niet krijgen als zangeres in Nederland. Rennen voor de boot is de titelsong van haar vierde album. De kussens van 2023. Ramses Shaffi. Nee. We zijn toe aan een ander kussen. Oké, we bedoelen Thea Beckman. Ja, Ramses Shaffi komt daar. Die is al verraden dus. Die komt zo meteen. Wie is er niet groot mee geworden met Thea Beckman? Wie groeit er nog steeds mee op? Wie heeft haar boeken niet tot in het oneindige gelezen. Ik noem alleen Kruistocht in Spijkerbroek of Kinderen van Moeder Aarde, maar er is natuurlijk veel meer. In totaal schreef ze zo'n 40 jeugdboeken. Thea Beckman is in Rotterdam geboren op 23 juli 1923 en overleden op 5 mei 2004 in Bunnik. Ze is 80 jaar oud geworden. Sinds 1966 worden haar boeken uitgegeven door de in 1963 opgerichte uitgeverij Lemnis Kaat. De oprichters waren Jean-Louis Boele van Hensbroek en zijn vrouw Marijke. De zoon van de oprichter heet Jean-Christophe Boele van Hensbroek. Hij is sinds 1985 de directeur van de uitgeverij en heeft Thea Beckman goed gekend. Dag meneer Boele van Hensbroek, goedemorgen. Had u met Thea Beckman eenzelfde band als uw vader met haar had? Nee, dat was zeker niet het geval. En dat was ook wel een kwestie van karakters. Mijn vader was een hele uitgesproken figuur. En die was een. Hij vond zichzelf ziekelijk meegaand, maar de rest van de wereld vond dat niet. Oh. En hij kon het uitstekend vinden met Thea Beckman, die eenzelfde soort karakter had. Dus die twee die lagen elkaar en die hebben ook. Maar wat voor een karakter is dat dan? You see is what you get. Er is nooit een soort tweede. Betekenis. Een beetje Rotterdams. Eigenlijk Rotterdams, ja, zeker wel. Ja. En dat, die twee die lagen elkaar gewoon heel goed. En die maakten ook een deel van, als het ware, de grote start van Thea's carrière mee. bedoel, die hebben het besproken over Kruistocht en Spijkerbroek, over de trilogie van de 100-jarige oorlog. Dus daar, die doken echt samen in zo'n onderwerp. Ja. En Thea had zich heel goed voorbereid altijd. Ja. Heeft uw vader en uw moeder ook, hebben ze u ooit uitgelegd waarom ze haar zo goed vonden? Nee, eigenlijk niet. Heeft u het ook nooit gevraagd? Nee. Nee. Want, ik ging dat lezen en toen dacht ik, ik snap het wel. Ja? Want ik zat er meteen in. Ik ben met Kruistocht begonnen eigenlijk. En ik bedoel, je kunt veel over zeggen, maar je duikt de middeleeuwen in. Op een moment, met de ogen van een 20e eeuws kind. Ja, Dolf, en, hè? Maar u was 23 jaar toen, ja, toen het uitkwam. Hè? Het was 1973, was u 23. Ja. Ik kan me voorstellen dat u dacht, nou ja, daar ben ik te oud voor. Dat ga ik niet meer lezen. Ja, maar zo zat het toch niet in elkaar. Want die uitgeverij is een familiebedrijf. En als er zoiets bijzonders over de vloer komt, dan ga je dat toch zitten lezen. Ook al ben je een jongen van 23 en zit je te studeren in Amsterdam, dan nog is dat een deel van ja, ja. En wat herinnerde u zich dan van de eerste kennismaking met Kruistocht in Spijkerbroek? Zei u meteen tegen uw ouders, dat hebben jullie goed gezien? Ja, zo zat het ook niet in elkaar. Want er zaten ze eigenlijk helemaal niet op te wachten of ik het wel of niet goed vond. Ik was er door geraakt. Had u wel een goede relatie met uw ouders? Heel goed, heel goed. Jawel, maar dat was heel erg van, ieder gaat zijn eigen weg. Ja, ja. Dus het idee dat je vader opvolgt of dat je in de uitgeverij terechtkwam, dat was eigenlijk gewoon helemaal niet, speelde helemaal niet. Ik was rechten en criminologie aan het doen en ik zat, had een heel ander leven, maar ik kwam regelmatig thuis over de vloer en dan hoor je natuurlijk wel wat er speelt. Ja, maar u dacht niet, toen u 23 jaar was, toen Kruistocht in Spijkerbroek uitkwam, toen dat boek een enorm succes werd, u dacht niet, ik wil graag later de nieuwe directeur worden van de uitgeverij. Dat heeft u nooit gedaan. Nou, ik heb op mijn 26e of mijn, zoiets, ben ik een jaartje gaan traineeën in Engeland om een beetje te kijken, is dat wat voor mij? Aha. Het was superleuk. Het is gewoon leuk om een half jaar in Londen te zitten. Dus daar is niks mis mee. En toen had ik aan het eind zoiets van, jeetje, ben ik 26, ga ik mijn vader opvolgen? Die zijn hele leven is die uitgeverij. Daar zit je, ben je gewoon 24 uur per dag mee bezig. Dus ik dacht, laat ik nog maar even mijn eigen gang gaan. Dus ik heb een hele eigen carrière. Ik heb me bezig gehouden met criminele jongeren en probleemgezinnen soort zaken. Ja, en toen werd u in 1985 werd u wel directeur. Ja. Waarom bent u dat gaan doen? Ik was bij mijn ouders op bezoek, die woonden toen in Brummen. Ik reed terug over de snelweg en ik zei tegen mijn toenmalige echtgenote, ik ga de uitgeverij overnemen. Ik rijd de eerste afslag af, ik ga terug. Ik niks te opbellen. En ik zei tegen mijn vader, ik ga het doen. Hij zei, prima idee. That was it. En toen het kreeg is niet u een soort opwelling van, jongens, dit moet ik gewoon doen. Ja. En ik heb daar acuut aan gehoor aan gegeven. En hij was toen inmiddels 73 of zo. En hij vond het wel best eigenlijk, want nou ja, dat is een heel fijn idee dus als je zoon de uitgever. Maar dan krijgt u te maken met Thea Beckman. Ja. He, met wie uw vader kon lezen en schrijven. Ja. En kon u dat ook? Dat was niet zo speciaal een innige band of zo. Wat ik heel erg in die vrouw waardeerde is dat zij eigenlijk, zij was een vrouw die voor de rechten van vrouwen opkwam. Niet vanuit een theoretisch iets, maar vanuit een meisje dat opgroeide in een arm Rotterdams gezin. Die graag wilde doorleren en dat kon eigenlijk niet, want dat deden meisjes niet. Dus die, wat zij voor elkaar kreeg was niet een verbaal bla bla bla verhaal, maar zij leefde de emancipatie van de vrouw. En van zichzelf. En dat lees je terug in haar boeken. Ja, precies. Wat beschouwt u als haar grootste talent? Wat was haar grootste talent? Nou, ik heb het ook afgevraagd. Ik denk dat ze mij meeneemt in een wereld die ik niet ken en waar ik helemaal in onderdompel. Ik heb nu weer Kruistocht zitten lezen, ja, dankzij dit programma. Ja. En dacht ik, god, wat is dat toch eigenlijk super. Ja. Nou, toen ben ik Hasse gaan pakken en toen dacht ik, nou begrijp ik waarom Thea Beckman dol was op Hasse Simons dochter. Ja. Waarom Thea daar dol op is, want dat is Thea namelijk, ja, die vrouw. Die vrouw, daar schrijft ze over zichzelf. Min of meer in 1983 verscheen dat boek. Maar wat kunt u zeggen over haar stijl van schrijven? Ja, ik heb daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Zij gold niet als de vrouw van de mooie woorden en van de zinnen. Zij was eigenlijk iemand die je bij je strot pakte en je meesleurde in een wereld die je niet kent. Een verhalenverteller. Een verhalenverteller. En op een gewoon, in een gewone taal. In een gewone taal. En dat was ze. En ze moest ook van dat mooie schrijverij, daar moest ze niet, dat was niet iets van haar. Dat zette zich niet tegen af, maar dat was zij gewoon niet. Nee, daar was ook wel kritiek op, hè? Want de recensenten die prezen haar verbeeldingsvermogen, maar ze zei wel, ja, de taal die ze gebruikt is spreekt ons niet aan. Nee, dat heb ik natuurlijk ook, is mij ook niet ontgaan. Nee. En sprak u daar met haar over? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. En leed ze daaronder? Als ze, totaal niet. Kon er niks schelen? Dat kon er niets schelen. En ze zette zich daar ook niet tegen af. Ze deed er niet. Met dédain praten ze erover helemaal niet. Het was gewoon haar wereld niet. Nee. Zij was gewoon dat Rotterdamse meisje. Dat in dit leven het gewoon maakt. Als je iets van Thea wil begrijpen, lees Hasse Simons dochter. Dan zie je gewoon waarom het. Dat leren we haar kennen. Ja. Ze schreef ook over de toekomst. Hè. Kinderen van Moeder Aarde, het helse paradijs en het gulden verlies van Thule. Thule is een land van de toekomst. Hè? Ja. Ja. Ik heb begrepen dat dat verfilmd gaat worden. Ja, maar dat is allemaal nog in een zeer pril stadium. Er zijn zeer Disney heeft nee, nee, dat is een vergissing. Ik dacht dat bij nieuws. Ja, maar dat is, nee, dat moet u niet zo zien. Er zijn zeer voorzichtige, oriënterende gesprekken met partijen om dat te verfilmen. En dat gaat zonder meer verfilmd worden, want het is natuurlijk een verhaal over de toekomst. Vrouwen, de toekomst. En over groen, over echt waardering van de natuur. Ja, ja. Nou, ben benieuwd. In ieder geval lijkt het erop in ieder geval heb ik begrepen dat Disney daar grote belangstelling voor heeft. Maar dat wachten wij dan nee, af. Nee, dat mag ik dus absoluut nee, hier niet nee, nee, maar zeggen. Ik heb het gezegd, u heeft het niet gezegd. Kruistocht in Spijkerbroek, dat is haar beroemdste boek uit 1973. De jonge Dolf, die kan teruggeflitst worden naar de tijd van de kinderkruistochten. Waar zijn we in het boek? U gaat een stukje voorlezen. Ja, nou, hij wordt teruggeflitst naar de middeleeuwen. Maar hij weet natuurlijk, het wordt kinderkruistocht, dat weet hij niet. Hij is op een steen beland en komt in een wereld terecht die hij niet kent. Komt een jongen tegen en dat vindt hij leuk. En daar krijgt hij een koord van en die geeft hij ook een cadeautje. En dan zal ik een stukje voorlezen. Ja, heel graag. Dolf hing het koord om zijn hals, onder zijn trui, trok zijn windjek aan, wuifde nog even en rende weg de helling op. Daarachter moest die witte stoffige weg liggen. Het was 16:45. Hij had nog ruimschoots de tijd om de steen van aankomst te bereiken en rustig te wachten tot hij naar de 20e eeuw zou worden teruggeflitst. Maar toen hij over de heuvel kwam en verwachtte beneden zich de holle weg te zien liggen, verstijfde hij van schrik. Nu pas drong het geluid dat hij al langer had gehoord, zonder werkelijk naar te luisteren, tot hem door. Kinderstemmen, zuiver zingend. Daardoorheen het slepende geluid van duizenden kindervoetjes die het stof van de weg deden opwervelen. Verbijsterd keek hij van de hoogte neer op een oneindig aantal kinderkopjes die de weg aan zijn oog onttrokken. Een optocht van kinderen trok daar voorbij. Van zingende, lopende kinderen, honderden, nee, duizenden. Onafzienbaar was hun aantal. Niets dan voortschrijdende kinderen zag hij, die de weg vulden van de ene berm tot de andere. Hij keek naar rechts tot aan de bocht. Niets dan kinderen die zingend voortliepen. een processie van, voor Sint-Jan. Maar hij moest de steen terugvinden en meteen. Op de lege weg had het herkenningsteken duidelijk zichtbaar gelegen. Nu, onder die ontelbare kindervoeten en het opstuwende stof, zag hij het niet meer. En ze keken niet op of om. Ze liepen maar heuvelafwaarts richting Spiers. Waar kwamen ze vandaan? Was Spiers al zo'n grote stad dat die kinderen met duizenden tegelijk op pad konden gaan? Hadden ze een uitstapje gemaakt of een bedevaart? Ja, we zien het voor ons, hè. Dit is ook al een film, Kruistocht in Spijkerbroek. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat Thea Beckman werd geboren. Gaan jullie daar als uitgeverij nog bij stilstaan? Ja, daar gaan we zeker bij stilstaan. En we gaan ook bij 50 jaar Kruistocht stilstaan, want het is hetzelfde jaar. Het is hetzelfde jaar. Ja, dus wij hebben het boek Kruistocht in Spijkerbroek voor een tientje bieden we aan om een hele generatie kinderen te verleiden om dat te gaan lezen. En die zijn natuurlijk altijd geweest, maar om haar echt even ongelooflijk in het zonnetje te zetten. Nog steeds het meest uitgeleende boek. Dus een feestelijk jaar ter herdenking van Thea Beckman. Hartelijk dank voor uw komst. De boeken van Thea Beckman worden nog steeds uitgegeven door Lemniscaat Rotterdam. Van je pa. Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. Bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida 2009. Daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen. Joost, zo presenteert hij zich. Zijn volledige naam is Joost Klein, Florida, 2009. Het staat op zijn 8e album dat Friesland heet. Het slingertje heen en weer tussen uitgelaten hiphop en diep doorvoelde teksten. Dit nummer raakt me zo omdat het zo zonder opsmuk, zo recht uit het hart gesproken, gezongen is. De kussens van 2023. Ramses Shaffi. Ach, volgend jaar alweer 14 jaar geleden dat hij is overleden, Ramses Shaffi. Geboren in een voorstad van Parijs, Neuilly-sur-Seine, op 29 augustus 1933. Hij zou volgend jaar 90 zijn geworden. Hij overleed in Amsterdam op 1 december in 2009. Hij is op zijn 7e naar Nederland gekomen, opgegroeid in Leiden. We kennen hem als acteur, maar toch vooral als chansonnier. In de studio Sylvester Hoogmoed. Hij schreef in 2012 de biografie We zien wel over Ramses Shaffi. Sylvester, goed dat je er bent. Van harte welkom. Leuk. Voor je ligt het kussen met erop een foto van Ramses Shaffi. Ja. Enig idee in welke periode die foto is genomen? Ja, begin jaren 70. Ongeveer uit de periode waar we een aantal liedjes uit zullen draaien. Onder andere het eerste. Periode dat die artistiek heel erg, eigenlijk wel op zijn hoogtepunt was. Wat zien we op die foto? Hoe ziet die eruit? Beschrijf hem eens. Hij ziet er opgewekt uit eigenlijk. Kijkt natuurlijk recht de lens in. ziet er ook goed uit, goed verzorgd. Hij heeft niet al te zware nachten achter de rug, zo te zien. Hoewel hij daar in die jaren nog heel goed tegen kon. Lang haar, zoals dat in die tijd in de mode was. En dat heeft hij de eerste helft van de jaren 70 ook wel gehouden. Een jasje aan, smaakvol gekleed. Ja, mooie foto. In een tijd dat het goed met hem ging, zo te zien. Nou ja, het was ook wel een tijd dat hij artistiek zoekende was. Hij heeft wel een LP gemaakt in 1971 met onder andere Zing Vecht. Hè? Een grote hit en een heel succesvolle LP. Aan de andere kant van de heuvels herinner ik me ook. Ja, dat stond er ook op. Ja, ja. Maar daarna heeft hij een andere LP gemaakt in 1972. Een vrij sombere LP waarop het later bekend geworden We Zullen Doorgaan stond. Maar dat werd bekend in een andere versie. Die LP is totaal geflopt. Terwijl het in mijn ogen en in de ogen van veel kenners wel... Hoe heette dat album dan? Dat heette ook We Zullen Doorgaan. Maar het wordt vaak het zwarte album genoemd. Omdat het ook een zwarte hoes had. Maar ook vanwege de vaak toch een beetje sombere teksten. En... Maar deze foto die is misschien net daarvoor gemaakt. Ja, Maar het was ook de tijd dat de drank wel begon toe te slaan. En hij heeft toen ook in de eerste helft van de jaren 70 ook minder opgetreden. Er waren toen af en toe optredens die niet door konden gaan omdat hij te veel gedronken had. Dat is veel minder gebeurd overigens dan in de verhalen later is verteld. Maar het gebeurde in die jaren wel. Dus het waren ook moeilijke jaren. Ja. Als je Ramses zou willen typeren, je hebt hem zelf ook ontmoet. Wat zou je dan over hem willen zeggen? Ja, nou ja, het ging in het begin over Nesquio. En hij is dus iemand die zich bepaald niet heeft laten knechten door het leven, zeg maar. En die zijn gang ging. Dat is natuurlijk ook door Herman Pieter de Boer op een gegeven moment mooi verwoord in Laat me mijn eigen gang maar gaan. Dat deed hij heel duidelijk. Het was een mens, een heel warm mens. Maar hij kon ook enorme woedeaanvallen hebben. Het was ook wel een gekweld mens. Je zei net al, hij werd op zijn zesde... We leren hem natuurlijk ook kennen door zijn liedjes. Ja. Het liedje waarin dat duidelijk wordt is, ik nodig ze uit. Laten we even luisteren. Ja. Waarom herken ik altijd de solitaire prins op zijn glimlachende gang in het spitsuur? Waarom herken ik altijd de morgenkoningin als ze me aankijkt en me vraagt om een vuurtje? Waarom herken ik altijd de allerjongste koning als hij gluurt door de hekken van het speelkwartier? Waarom herken ik altijd de verwaaide keizerin aan de haven met de ogen op blijf weg en laat me hier? Hij herkent de solitaire prins. Wie is dat? Dat is hij zelf. Maar het is ook heel duidelijk een verwijzing naar zijn moeder, denk ik. Die hem altijd mijn kleine prins noemde. Zijn biologische moeder, een Russische emigrante die in Parijs terechtkwam na de revolutie en beweerde dat zijn dochter was van de tsaar. Daar verwijst hij ook naar als hij zegt, de verwaaide keizerin met haar ogen op blijf weg. Dat is zijn moeder. Dat is zijn moeder, heel duidelijk. En dat is dus het grote trauma in zijn leven. De morgenkoningin ook? En de allerjongste koning, dat is hij dan weer zelf? Dat is hij zelf. En die morgenkoningin, ja, dat was hij zelf natuurlijk ook wel. Hij was wel gewend om de nachten door te halen. Die moeder die hem dus inderdaad vanuit Neuilly-sur-Seine, of toen was hij aan de Côte d'Azur leefde, die vlak voor de oorlog op de trein zette, omdat ze naar de gevangenis moest. Wat Ramses niet wist. Wat, hij is op de trein? Op de trein naar het noorden. Je stond onbewegelijk in tranen op perron, toen ik klein was, in de trein naar Noorden. We keken elkaar na, in de ondergaande zon. Toen ik klein was, in de trein naar Noorden. Dat is het verhaal dat hij vertelt. Dat is het verhaal, ja. En dit stond dus ook op dat zwarte album. En van 72. Ik denk dat dat kwam omdat hij er toen was achtergekomen dat die moeder inmiddels was overleden. Dat was al enkele jaren eerder gebeurd, maar dat wist hij niet. Hij heeft begin jaren 70 contact gehad met zijn tante, waar hij naartoe werd gestuurd door zijn moeder voor de oorlog. Daarna is hij in een kinderthuis terechtgekomen en uiteindelijk door bij een pleeggezin in Leiden opgegroeid. Maar ik denk dat hij begin jaren 70 van die tante gehoord heeft dat die moeder was overleden. Hij had na de oorlog nog wel af en toe contact met haar, maar slecht contact. En die moeder was ook een beetje gek natuurlijk. Daar heeft hij ook wel eens het liedje De Gek over geschreven. Maar ik denk dat dat de reden is waarom dat album ten eerste zo gedeprimeerd, waarop hij daar zo gedeprimeerd klinkt. Maar ook zo persoonlijk, zulke persoonlijke liedjes. Ja. Meer over zichzelf vertelt. Ja. Hij komt op mij over altijd, al die jaren, is overgekomen als een onafhankelijke ziel. Ja. Iemand die zo in zo'n verhaal van Nescio zou kunnen hebben gefigureerd. Ja. Ik moest er ook aan denken toen ik die verhalen las. Daar zou Ramses Shaffy zo bij passen. Maar hij heeft zich niet overgegeven. Hij is wat dat betreft onafhankelijk gebleven. Laten we even luisteren. Soms laat me nu maar soms ver weg gaan. Laat me nu maar soms plezier maken met de anderen. Even niet denken aan je tedere vingers, aan je stem. Wat zegt hij met dit liedje over zichzelf? Laat me nu maar soms. Ja, precies. Laat me nou maar soms mijn gang gaan. Hij was een onmogelijk mens. Zo noemt hij zich in dat lied ook. Heel liefdevol, dat wel. Dit liedje daarin richt hij zich eigenlijk tot zijn toenmalige geliefde, zijn grote geliefde Joop Admiraal, de acteur. En ja, daarin vraagt hij eigenlijk dus aan Joop van laat me mijn gang maar gaan. Maar het probleem was wel dat Joop niet zijn eigen gang mocht gaan. Want tegelijkertijd was hij ook nog eens heel jaloers. Hè? Dus hij heeft nog wel eens vechtend in de nes gelegen met Gerard Reven. Omdat hij hem ervan verdacht dat hij jaloers was op Joop. Joop mocht niks, maar Ramses die wilde dat hij alles mocht. Dat hij zich geheel in het nachtleven wilde vrij zijn. En dat liet hij ook in zo'n liedje lijken. De vrijheid, De melancholieke kant van Shaffy. Ja. Er is ook een hele uitbundige kant. Ja. Het hoertje, het broertje, het kustje, het lustje, het aaitje, het paaitje, het leidje, het verleidje. Assememeleisters, assememeleisters. Het is een liedje, het is een liedje voor Marga. Ja, hier krijg ik nooit genoeg van. Nee, dat vrolijke, uitbundige, dat is inderdaad. Volgens mij is de opening van Ramses II het eerste lied van dat beroemde album uit 1966, klopt dat? Ja, gearrangeerd overigens door Frans Meitz, die dit jaar is overleden. En die deed dat op zijn eigen manier. Er is later wel eens kritiek op geweest van Louis van Dijk onder andere, maar die heeft dat toch heel mooi gedaan, laten we eerlijk zijn. Ja. En, maar ook dat Assemamalaistos, want ik ken dat woord niet. Nee, is dat type, dit is een taalprogramma. Ja. Wat kun je zeggen over de taal van Ramses Shaffy? Ja, hele onverwachte taalvondsten had hij vaak. Kijk, Assemamalaistos, dat is sowieso een woord dat helemaal niet bestaat. Dat zingt hij ook. Hè. Het ogen biedt niets, zingt hij in datzelfde lied. Dat is ook. Maar ik vond, bijvoorbeeld in dat lied waar we mee begonnen. Ik kroon het geluk in oude lompen. Dat vind ik ook een prachtige vondst. En zo had hij wel vaak de wankelende zekerheid. Dat zingt hij in het bekende We Zullen Doorgaan. Ja, dat soort dingen. Het klopte vaak. Taaltechnisch klopte het niet helemaal. Maar iedereen wist meteen wat hij ermee bedoelde. Je kon je er alles bij voorstellen. Ja. Kom, lieve, kom eens hier. Ik heb 1000 kleine sterren van plezier. 1000 kleine sterren in mijn hand. En wauw, ik maak vuurwerk voor jou. Kom, lieve, kom eens luisteren. 1000 kleine woorden die fluisteren. 1000 kleine woorden in mijn hart. En wauw, ik maak verhalen voor jou. Ja, ja, dit is de onweerstaanbare, uitnodigende Ramses die niemand onberoerd liet. Zeker niet in de jaren 60, toen er werd wel gezegd dat iedereen verliefd op hem was. En, nou, volgens mij was dat ook zo. Dat was denk ik ook wel zo, ja. En kijk, die foto's die zijn mooi, maar als je, er zijn helaas niet veel bewegende beelden van hem. Maar als je die bewegende beelden ziet, dan komt die magie nog veel meer. Je bedoelt over de bewegende beelden in de jaren 60 toen hij begon? Met ja. Chaffee Chantant, ja. Chaffee Cantate? Ja, daar is dat helaas niets van bewaard gebleven op één opname na een oefenopname eigenlijk. En daar zie je wel heel duidelijk die magie die daarvan uitging, ja. Van die Ramses. Volgend jaar zou hij 90 zijn geworden. Ja, het is 14 jaar geleden dat hij is overleden. Ja. Wat is het dat dat werk zo tijdloos maakt? Nou ja, toch de taal natuurlijk, omdat het zo bijzonder was, maar ook omdat het zo tot de kern ging, hè, de basisdingen. Dat is ook de reden waarom zo'n boek als Nescio, als de uitvreter blijft bestaan. Dat zijn, het raakt gewoon aan eeuwige verlangens en gevoelens die iedereen heeft en blijft houden. Ook al zijn er nu computers en weet ik wat, dat blijft gewoon bestaan. Hij was niet op de hoogte van modeverschijnselen. Zijn taalgevoel, dat was natuurlijk gevoed door de oude meesters van Vondel en noem maar op, die als acteur gespeeld had. Het is tijdloos. Dat is de belangrijkste reden. Nog afgezien van zijn composities, waar het nu niet over gaat. Nico van der Lint, er is dit jaar een boek verschenen met al zijn composities. Meer dan 200 liedjes uitgeschreven door Nico van der Linden. Ook heel bijzonder. Maar dat gold ook van zijn teksten. Ja, Ramses Shaffi. Kom, lieve, kom eens hier. Ik heb 1000 kleine sterren van plezier. 1000 kleine sterren in mijn hand. En wauw, ik maak vuurwerk voor jou. Kom, lieve, kom eens luisteren. 1000 kleine woorden die fluisteren. 1000 kleine woorden in mijn hart. En wauw, ik maak verhalen voor jou. Van zeepellen, zeeschuim en windvlagen. Gouden regen, schijnend opaal. Geheimen als spinrag. Muziek als een heimwee. Violen en harpen. Fluit en cymbaal. Kom, lieve, kom eens mee. 1000 kleine lichtjes in de zee, 1000 kleine lichtjes in de nacht. En wauw, ik zal toveren voor jou. Kom, lieve, wees niet bang. Het duizelend geluk duurt niet lang. Het duizelend geluk is één nacht. Ik zal hem hebben met jou. Zeepellen, zeeschuim en windvlagen. Gouden regen, schijnend opaal. Geheim als spinrag, muziek als een heimwee. Ach, kom, voor het morgen wordt grijzig en vaal. Kom. Zeebellen, zeeschuim en windvlagen. De biografie We zien wel van Sylvester Hoogmoed wordt uitgegeven door Prometheus. We zijn er nog een uurtje voor de taalstaat. NPO Radio 1 luistert naar jou. Dit is gewoon een gezellig, kleinschalig dorp. Vanaf 1 januari reizen we door het land om van jou te horen wat meer aandacht verdient op NPO Radio 1. Luister morgen mee met Roos Abelman. Hoe doe je dat nou goed? Dat is eigenlijk de vraag die we hier op tafel leggen. We duiken het nieuwe jaar in op het strand van Scheveningen. Je hoort verslaggevers uit alle provincies en natuurlijk willen we vooral horen wat er bij jou speelt. De winkels houden niet rekening met gehandicapten. Je kan haast nergens in. NPO Radio 1 luistert naar jou. De aftrap, morgen om 11 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Landschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Fiebeke Roeper straks, directeur van Onze Taal, met het woord van de week, het Taalstaat jaaroverzicht en natuurlijk de bekendmaking van de naam van de Taalstaatmeester 2022. Emeritus Paus Benedictus is overleden. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal Dorald Megens. Paus Emeritus Benedictus XVI is overleden op 95-jarige leeftijd. Het Vaticaan meldt dat hij vanochtend om 9:54 is overleden in Vaticaanstad. Contact daarom met Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, wat zijn de eerste reacties op zijn overlijden? Ja, je kunt je voorstellen, we zagen dit natuurlijk al heel lang aankomen. Hij was behoorlijk ziek de laatste tijd en natuurlijk heel oud. Dus alle kranten in Italië openen meteen met biografieën, ook alle andere internationale nieuwssites. De reactie is ja, eigenlijk heel verschillend, zou je kunnen zeggen. Hij wordt natuurlijk erg geroemd om iets wat heel belangrijk is, namelijk het feit dat hij is afgetreden. De eerste paus die dat ooit vrijwillig deed. En verder, ja, sommigen herinneren hem als een groot theoloog, iemand die de zuiverheid van de leer bewaakte, soms helemaal niets wilde weten van de moderne verworvenheden, van de moderne maatschappij. Anderen zeggen, ja, hij was ook de paus tijdens wiens lange pausschap van 8 jaar er toch heel veel misging. Seksueel misbruiksschandalen, al trad hij wel op tegen seksueel misbruik als eerste paus. Allerlei schandalen over corruptie, mismanagement van de curie, hervormingen die hij niet slaagde om door te voeren. En misschien was dat ook wel de reden waarom hij is afgetreden. Dus het is een gemixt pakket, maar toch ook veel respect voor deze man die eigenlijk zijn hele leven lang de kerk heel trouw is geweest en gek genoeg langer emeritus paus is geweest dan paus. Ja, ja, ruim 9 jaar. Ja, geroemd om zijn aftreden, zeg je. Dat was ook wat hem uniek maakte. Normaal gesproken dan ligt er een draaiboek klaar als er een paus overlijdt. Maar in dit geval, Benedictus was geen paus meer. Dat is dus een unieke situatie. Ja, we tasten erg in het duister. Hoewel de eerste berichten zijn dat vanaf 2 januari het lichaam van de overleden emeritus paus zal worden opgebaard in de Sint-Pieter. En dat mensen dan van hem afscheid kunnen nemen. Dat is gebruikelijk. Ook als een gewone regerende paus overlijdt. En dan meestal is het zo dat tussen 4 en 6 dagen na het overlijden dan ook een grote uitvaartmis zal komen. En ik denk eigenlijk dat dat ook het geval zal zijn. Dat hij alle pauselijke eerbewijzen zal krijgen. En dat de voorganger in zijn uitvaartmis de nieuwe paus zal zijn. De huidige paus, Franciscus. Ja. En ook dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Een paus, nooit vertoond. Ja, een paus die een voormalig paus gaat begraven. Maar waar die dan zal worden begraven of bijgezet, dat is allemaal nog niet duidelijk. Nou, ik denk dat we daar een idee over hebben. Benedictus heeft zelf in een interview jaren geleden aangegeven dat hij graag zou komen te liggen onder de Sint-Pieter in de crypte op de plek, dat is een leeg graf nu, de plek waar ooit Johannes de 23e en Johannes Paulus de 2e hebben gelegen. Die zijn beiden heilig verklaard en toen met lichaam en al verplaatst naar de basiliek zelf. Dus dat die plek is vrij dus. Hij zou daar graag willen rusten. Ja. Ja, en ik denk dat ook zal gebeuren. Oké. Horen we vast de komende dagen meer over. Ik dank je wel voor dit moment, Andrea Vrede. Ja, we praten verder over het overlijden van Benedictus met Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Meneer van Geest, ja, wat was uw reactie toen u het nieuws hoorde? Het kwam niet geheel onverwacht natuurlijk. Nou ja, het frappante is eigenlijk dat ik 2 dagen geleden door een van uw collega's werd opgebeld met de vraag, ja, wist u dat de paus heel erg ziek is? Nou, dat had ik begrepen. Ik heb toen onmiddellijk een vriend van mij die in het Vaticaan woont, de president van de Pauselijke Academie voor Theologie, Antonio Staglia, nog gebeld. Hij zegt van, wat heb ik gemist? Wat moet ik weten? En toen mailde hij, of appte hij onmiddellijk terug, maar nonso, ik weet het niet. Maar ik zal Georg, dat is de secretaris van paus Benedictus, even bellen. En die nam niet op. En toen zei Antonio Stagliano, ja, dan is er iets aan de hand, want de secretaris neemt altijd op. En nu weten we het, hij was dus veel ernstiger ziek. ja. dan wij hadden gedacht. We wisten dat hij ziek was, maar dat het zo snel... Dat was dus zelf voor mensen in het Vaticaan niet bekend. Nee, nee. Andrea zei het al, geroemd werd hij om zijn aftreden. Maar een man die zuiver in de leer was, hè? Zo kunnen we wel, zo kunnen we hem herinneren. Ja. Ja, Andrea is een wijze en een goede journalist. Dat is ook zo. Het punt is dat toen de jonge professor Ratzinger... die kreeg een aanstelling in Tübingen. En hij dacht, het was in dat opzicht een theoloog die zijn tijd ver vooruit was. Hij besprak dogma's op een manier die heel ongebruikelijk was. Hij vroeg van, ja, maar we hebben wel een hele dogmatiek, maar... Hoe bestaat God eigenlijk wel? Dat waren in die tijd hele revolutionaire vragen. En daaruit kunnen we opmaken dat hij als jonge hoogleraar de kerk echt bij de tijd wilde brengen. Maar toen op een gegeven moment, ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, een heel groot hervormingconcilie in de katholieke kerk in de vorige eeuw, 60er jaren, begon. En hij was daar peritus, dus deskundige. Toen schrok hij ook een beetje van de consequenties van de kerk bij de tijd brengen. Omdat hij dacht, ja, maar als wij te veel de dialoog aangaan met de tekenen van de tijd, met prominente filosofen, dan verliezen we misschien wel de core business van het christendom. En dat is Christus. Dan verliezen we gewoon de essentie van het geloof als we ons te veel vermengen met wereldse te veel wetenschappelijke inzichten waar we ons mee uiteen moeten zetten. Toen is hij geschrokken, toen heeft hij zich weer een beetje teruggetrokken. Heeft hij ook in zekere zin een verschil van mening gekregen met zijn grote compaan Hans Kuhn. Dat was de man die hem naar Tübingen heeft gehaald als hoogleraar. Die bleef wel in dialoog met andere religies, veel meer dan Jozef Ratzinger. Ja. En dat maakte dat hij voor Johannes Paulus II... een paus uit Polen, een heel acceptabele kandidaat was om prefect te worden van de congregatie van de geloofsleer. Ja. En daar behoedde hij, om het zomaar te zeggen, met een ontzettend scherp intellect. Ik heb les van hem gehad, heb lezingen bij hem gevolgd. Ik heb in mijn Romeinse studentenjaren ook één keer, nu mag ik wel zeggen, de eer mogen hebben om met hem aan tafel te zitten. Hij dronk prikkelingen overigens. Maar met dat ontzettend scherpe intellect heeft hij dus het depositum fidei, de geloofsschat, hè, dat was voor hem een schat, een kostbaar goed, om dat te behoeden. En dat deed hij soms fel en scherp op de zaak, maar heel bescheiden en vriendelijk als persoon. Nog heel even, kort graag, wat betekent zijn overlijden voor de Rooms-Katholieke Kerk? Dat er een paus is overleden. En een paus hoort bij katholieken altijd een beetje tot de extended family, hè, de familie, net zoals Pelé een familielid van iedere Braziliaan is. En dat doet iets. Ik had net een vriend aan de lijn die zei: sono veramente commosso. Ik ben werkelijk aangedaan, terwijl die man helemaal geen kerkganger is of zoiets. Maar dat een paus overlijdt, dat doet iets. Het heeft niet zoveel impact op Italië of misschien de wereld, mm-hmm, als de dood van paus Johannes Paulus II. Want die was natuurlijk nog en daar wisten we al na een kwartier van zijn overlijden dat hij overleden was. Nu pas na een goed uur. De festiviteiten zullen, precies wat Andrea ook zei, de viering bedoelt u, de uitvaart. Ja. Zal de paus waardig zijn. Hij zal ook inderdaad in de grotten begraven worden. De vraag is alleen of er ook buitenlandse delegaties komen. Dat weten de diplomaten nog niet. Maar het zal groots gevierd worden. Het zal het land veel doen. Wij gaan het met u afwachten. Dankjewel voor deze eerste reactie. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg. De Palestijnen zien een aangenomen VN-resolutie over de bezette gebieden als een overwinning. De VN vraagt het internationaal gerechtshof in Den Haag om een advies over de juridische gevolgen van de bezetting door Israël. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn. Zorgvergelijkers als Independer en Pricewise moeten stoppen met het geven van welkomstcadeaus, vinden de zorgverzekeraars. Bij het overstappen van zorgverzekering worden klanten vaak gelokt met een cadeau. Een sigaar uit eigen doos, zeggen de verzekeraars, want de extra kosten voor die cadeaus worden doorberekend in de premie. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt China opnieuw om meer informatie over de corona-uitbraak. De WHO wil meer weten over vaccinaties, welke varianten er rondgaan en hoeveel mensen er zijn opgenomen of overleden. Zo moet inzichtelijk worden hoeveel risico andere landen lopen. En voor de tweede keer binnen een paar maanden is een explosief naar binnen gegooid in een woning in Amersfoort. Onbekenden gooiden eerst een steen door de ruit en daarna een brandbom. Die ging niet af, daardoor raakte niemand gewond. Een paar maanden geleden werd diezelfde woning bestookt met vuurwerk. Toen zijn twee verdachten opgepakt. het NOS-journaal. In een aantal plaatsen zijn vuurwerkshows voor vanavond afgelast vanwege het stormachtige weer. In Amsterdam gaat een drone- en vuurwerkshow bij de Amsterdam Toren niet door. En in Hilversum gaan twee shows niet door, om 19:30 en om middernacht. Eerder al werden onder meer in Zoetermeer en Apeldoorn geplande vuurwerkshows afgelast. En ook in Den Haag gaat de show bij de Hofvijver vanwege het weer niet door. Later vandaag wordt meer duidelijk over het al dan niet doorgaan van het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Ja, oudjaarsdag, dus er worden volop oliebollen gebakken. René en Tini Schepers hebben een oliebollenkraam in Breda. Door de regen is het wat minder druk dan verwacht, zag verslaggever Vincent van Rijn. Normaal hadden we toch wel al een rijtje gehad nou al. Maar ja, ik denk dat het, omdat het vanmiddag toch iets droger wordt, dat de mensen iets de tijd uitstellen om te komen. Dus dat was ook al de verwachting van morgen. En het komt helaas uit. Dus, ondertussen bakt u rustig door. Wij gaan gewoon door en desnoods gaan we tot een uur of 6, 7 vanavond. Ja, dan gaan we maar een uurtje langer door, ja. Het is niet anders. De mensen moeten toch oliebollen hebben, dus. Bij de kraam staat geen lange rij, maar er komen af en toe wel wat mensen een oliebol bestellen. Ja, dat ik wel eigenlijk nog vroeger gaan, maar toen rekende. Dus ik heb mijn boodschappen gedaan en nou, toch nog even snel halen. Ik wil het rustiger dan ik had verwacht ook, dus ja. Daar ben ik druk voor. Hoe gaat u de jaarwisseling doorbrengen vanavond? Nou, heel rustig, want mijn vriendin is zwanger en die gaat over een aantal dagen bevallen. Dus we zitten een keertje met z'n tweeën gezellig thuis en gaan gewoon rustig aan, spelletjes spelen. Hopen dat we de loterij winnen. En dat, Vuurwerk afsteken nog in de storm? Nee, gaan we maar niet doen vandaag. Lijkt me niet een heel goed plan. Maar ik wens veel mensen die wel willen gaan doen heel veel succes vanavond. Ja, ik kom wel speciaal hier naartoe. Ja, wij komen hier eigenlijk elk jaar. Ik vind ze heel erg lekker hier. Ja, en de familie ook, dus dan is het goed, hè? Wat gaat u doen vanavond? Ik ga naar vrienden. Wij hebben sinds 9 maanden een kleine. Dus wij gaan het niet meer zo groot vieren. En zij hebben ook een kleine. Dus we gaan gewoon lekker met elkaar spelletjes doen. Hoe gaat u de jaarwisseling doorbrengen? In kleine kring. Mijn moeder is op visite en met mijn echtgenoten. Dus we houden het heel rustig dit keer. We hopen dat het niet zo hard regent als op dit moment. Nee, maar ik heb een goede hoop op dat het nog droog wordt vandaag. Vuurwerk afsteken nog? Nee, geen vuurwerk afsteken. Wel een beetje kijken natuurlijk. Het is niet echt weer voor oliebollen, hè? Het is best wel warm. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, oliebollen horen erbij. Nee, dat vind ik wel. Het hoort erbij, ja. Ja. Geniet ervan. Ja, dank je. Hetzelfde, hè? Vincent van Rijn, onze verslaggever, was dat bij een oliebollenkraam in Breda. 11:11, de weersverwachting dan nog. Oudejaarsdag verloopt zacht. 17 graden kan het worden. Wel veel regen en er staat veel wind. Vannacht tijdens de jaarwisseling waait het ook flink. In het westen en noorden kan het dan nog regenen. Op andere plaatsen mogelijk droog. En ook morgen op nieuwjaarsdag is het wisselvallig en zacht. Ster. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit vertelde Ali uit Afghanistan mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar beshort.nl. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar beshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Beshort, beter verzekerd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Het is zijn naam die me doet mijmeren, omdat ik weet dat hij niet de betekenis heeft die ik eraan toeken. Dat komt ook omdat die naam niet Nederlands is, maar uit een andere taal afkomstig. Vandaar dat hij me alle ruimte geeft. Dat ik kan zeggen, ik zie het allemaal anders. Ik zie ook geen problemen. Ik zie de toekomst rooskleurig tegemoet. Ik zie een ontspanning staan in de wereld. Ik zie een einde komen aan alle geweld. Ik zie een nieuw verfrissend bewind aan de macht komen. Ik zie dat er in Rusland een afzetprocedure in gang wordt gezet. Ik zie Vladimir Poetin van het toneel verdwijnen. Ik zie dat alles heel graag gebeuren. Maar of het gebeuren zal, Ik zie dat nog niet zo 1, 2, 3. Tenzij, maar dat weet ik hier echt niet hoor, ook niet na de liefdesverklaring van gisteren. Maar misschien wil die toch helpen. Wie? Xi. Welkom in de Taalstaat. Maan maakte dit jaar een album dat Leven heet. Dit stiekem stond er eerst niet op. Ze zingt dit samen met de Haagse Goldband. Maan en Karel Gerlach van Goldband schijnen iets met elkaar te hebben. Ik neem aan dat die liefde opbloeide na het maken van het album. In ieder geval staat het er nu wel op, hoe dan ook. Erg goed liedje. Maan en de Goldband schreven het nummer met elkaar. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Fiebeke Roeper, directeur van Onze Taal over het woord van het jaar. Roos de Bruin, ook van Onze Taal over de belangrijkste taalkwestie van dit jaar. En de Taalstaatmeester 2022. Wie dat is, dat hoort u straks. De Taalstaatmeester komt naar de studio. Het woord van het jaar 2022. Energieproblemen, de oorlog in Oekraïne, de boerenprotesten, stikstofuitstoot, de dure boodschappen, de overvolle asielopvang. Het jaar 2022 leek wel van crisis aan elkaar te hangen. De vraag is nu welk woord dit jaar het beste kenmerkt. We weten al van Dalen dat Van Dalen een keuze heeft gemaakt uit de nieuwe woorden die hun intrede deden dit jaar. Dat werd klimaatklever, maar wat wordt het jaar, het woord van het jaar, als ook oude woorden mee mogen doen? De lezers van Onze Taal droegen honderden woorden aan, waaruit het genootschap Onze Taal een top 10 samenstelde waarop gestemd kon worden. Goedemiddag, Fiebeke Roeper, directeur van het genootschap Onze Taal. Goedemiddag. Goedemiddag. Komen alle crises voorbij in die top 10? Ja, zo'n beetje wel, ja. Dus we krijgen een mooi jaaroverzicht ook nog even. Ja, een treurige lijst, maar een mooi jaaroverzicht. Ja. Nou, laten we beginnen met 10. Wat staat er op 10? Op 10 staat trekkerboeren. Dus als je als boer een trekker hebt en je gebruikt die om te gaan demonstreren, bijvoorbeeld tegen de stikstofregels, dan ben je een trekkerboer. Ja, die staat op 10. Ja. En op 9? Die staat op 10. Op 9 opvangdwang. Dat is de verplichting om vluchtelingen op te vangen voor gemeenten. Ja, ja. Was dat nou een nieuw woord of een woord dat al langer bestond? Nee, eigenlijk zijn er maar een paar nieuwe woorden in deze hele lijst van 10. Dat is ook wel echt opvallend, dat hebben we niet zo vaak. Maar dit is ook een woord dat al bestond. Ja, opvangdwang op 9, nummer 8. Nummer 8 is kijkschaamte. Ja. En dat is de schaamte die je voelt als je naar de wedstrijden van het WK kijkt, terwijl je eigenlijk het hele verhaal in Qatar zou willen boycotten. Ja, en dan de nummer 7, dat vind ik eerlijk gezegd de leukste. Komt er maar mee. Ja, is echt het mooiste woord. Dat is alscuus. Ja. Een alscuus, en dat is een excuus met een voorbehoud. Dat klinkt zo: als iemand zich gekwetst voelt, dan spijt het me natuurlijk heel erg. Ja, en mogen we ook... Dit is een, nou, we mogen Paulien Cornelis wel even dank zeggen voor dit prachtige woord. Zeker, hè? Zeker. Zij signaleerde dit fenomeen en het woord past er prachtig bij. Ja, als kus, dat moeten we onthouden. Gewoon. Op nummer 6? Op nummer 6, hongerwapen. Dat ook is? Een allang bestaand woord. Dat is eigenlijk een vijand tot overgave dwingen door voedsel te onthouden. Maar in dit jaar verwijst het natuurlijk naar Poetin, die de graantransporten tegenhield om de druk op te voeren op de rest van de wereld. Ja. We gaan naar 5. Naar 5. Dat is plaktivist. Dus dat is een beetje de tegenhanger of het andere woord voor de klimaatklever van Van Dalen. Ja, ja. En wat is een plaktivist? Iemand die zichzelf vastplakt. Ja, iemand die zichzelf vastplakt aan een talkshowtafel of aan een kunstwerk om aandacht te vragen voor de boodschappen die die persoon wil uitdragen. Ja, op 4. Ja. En op 4, stikstofcrisis. Dat is natuurlijk ook geen nieuw woord. Nee. De stikstofcrisis die wij kennen begon in 2019 en is nog steeds niet voorbij. Dan gaan we naar de top 3, Fiebeke. Is er een gemeenschappelijke deler? Ja, het hele interessante is dat er 3 oude woorden zijn, echt al decennia oud, en dat ze allemaal een andere betekenis hadden ooit, toen ze ontstonden, maar nu in 2022 een nieuwe betekenis hebben gekregen. Dus dat vond ik heel grappig aan deze 3 woorden. En op 3 staat? Op 3, daar staat krimpflatie. En wat we er nu mee bedoelen, dat is als je een pak koekjes koopt, zitten er opeens minder koekjes in terwijl je dezelfde prijs betaalt. Hè? Dus je krijgt minder spul voor je geld. Maar toen het bedacht was in de jaren 80, toen ging het eigenlijk meer over de economie als geheel. En waren er allerlei in de jaren 80, dat was natuurlijk een tijd met ook een hele hoge inflatie. En economen hadden allerlei varianten van inflatie bedacht. Stagflatie, als de groei stagneert. En krimpflatie, als de economie als geheel krimpt. Dus daar is hij ooit ontstaan. En nu is hij misschien wel opnieuw uitgevonden om dat krimpende pak met koek te beschrijven. Een oud woord in Noorwegen werd In Noorwegen was dit het woord van 2022, krimflatie. Aha, krimflatie. In het Noord. Ja. Maar wij hebben een ander woord op nummer 1 staan, dat horen we zo meteen. Maar eerst nummer 2. En wat is dat? Dat is geitenpaadje. Een heel grappig woord, rond 1850 in het Nederlands voor het eerst gebruikt. Waarschijnlijk een leenwoord uit het Duits. En het was natuurlijk ooit letterlijk een soort smal voor mensen slecht begaanbaar weggetje. Dat werd een sluipweggetje en nu is het vooral een slimme omweg om niet aan de stikstofnormen te hoeven voldoen. Dus dat is wat het in 2022 geworden is. Fiebeke, dan nu de nummer 1. Ja, zeg het maar. Op 1 met 30% van de stemmen staat energiearmoede. Aha. En dat is een oud woord? Ook dat is een oud woord, zeker al 80 jaar oud. Toen het in de jaren 30 ja, gemunt werd. Toen ging het over het feit dat men had berekend dat alle kolen en olie en gasvoorraden ooit een keer uitgeput zouden raken. Mm-hmm. En dat er dan een tekort aan energie zou zijn. En dat noemde men de energiearmoede van de aarde. Ja. Later, in de jaren 50, kom je energiearmoede tegen in de advertenties van Philips, die toen hoogtezonnen verkocht. Ik weet niet of je nog weet wat dat is. Dat weet ik nog, Fiebeke. Ja. Dat weet ik nog. Ik ook. Ja, ga door. Ja. En die hoogtezon, een UV-lamp is dat, die zou helpen tegen winterslapte en energiearmoede. Dus ja, als je een beetje verkloos voelt. En wat betekent het nu? En nu is het de armoede die ontstaat als je energierekening te hoog is voor het salaris dat je verdient. Dus... En het is al wel ongeveer 10 jaar oud in deze betekenis, maar pas nu voelen we het natuurlijk allemaal aan hun lijven. En werd het woord van het jaar. Het woord van het jaar 2022 is energiearmoede. Hartelijk dank, Fiebeke Roeper, directeur van het Genootschap Onze Taal, en alle beste wensen voor het nieuwe jaar. De meest veelzeggende quote van het jaar 2022. We overzien het jaar waarin veel van wat we veelzeggend vonden hebben vastgelegd. Nu het jaar op zijn allerlaatste benen loopt, lopen wij al die betekenisvolle uitspraken nog eens na. En dan kan het bijna niet anders dat we stilstaan bij woorden die gesproken zijn over de oorlog in Oekraïne. We weten nog hoe we ons overvallen hebben gevoeld in Europa en hoe machteloos we stonden eigenlijk en nog steeds staan. Getuigen als we zijn van zoveel onrecht, maar ook zoveel onmacht. We helpen wel, maar de oorlog, nee, stoppen kunnen we hem niet. Ik neem u mee terug naar onze uitzending van 26 februari. De oorlog was 2 dagen oud. Mensen sloegen op de vlucht. Zo ook de Nederlander Erik Gmelig Meiling met zijn vrouw en hun zoontje van 5 jaar. Ze wonen dan al 8 jaar in Oekraïne. Op 24 februari horen en zien we in Nieuwsuur dat hij met zijn gezin op de vlucht is geslagen vanuit zijn woonplaats Lviv. Mijn zoontje moest ik op dat moment vertellen wat een luchtalarm is, waarvoor het gebruikt wordt, wat bommen zijn, die blik uit in zijn ogen. En hij zegt, papa, ik ben zo bang, papa, ik ben zo bang. Hè, onder een tafel gelegen. En op dat moment keek hij mee aan en met een blik. Ja, ik schiet weer vol, want dit raak ik nooit meer kwijt. Mijn hele leven van mij, mijn vrouw en mij ligt hier. Erik Gmelig Meiling wees op een grote groene koffer die in zijn achterbank lag, met daarin zijn hele hebben en houden. De angst van zijn zoontje die beschrijft staat voor de angst van alle kinderen die te maken hebben gekregen met de oorlog. Ik vind dit fragment nog altijd hartverscheurend en tekenend voor de oorlog. Het blijft voor mij onvoorstelbaar dat een mens, in dit geval Vladimir Poetin, dit op zijn geweten wil hebben. De onmacht van Erik Gmelig Meiling staat voor de onmacht van ons allen. De meest nietzeggende quote van het jaar 2022. Ja, we zouden het bijna vergeten door al het nieuws dat ons dit jaar heeft overspoeld, maar er was toch ook nog corona. Wat was het een opluchting toen het land weer openging en dat in de derde week van januari bekend werd dat de hbo-opleidingen, hogescholen en universiteiten weer fysiek les mochten geven. Maar dat was niet zo eenvoudig als het leek. Veel hbo-opleidingen en universiteiten konden het gewoon niet zo snel organiseren. Daardoor werd het voor veel studenten toch weer online onderwijs. In het NOS Journaal van 17 januari vroeg verslaggever Lidwien Gevers aan voorzitter Maurice Limme van de Vereniging Hogescholen hoe dat nou kon. Het antwoord van de heer Limme. Hoe kan dit? Iedereen wilde zo graag open en nu zitten er toch nog studenten thuis achter de laptop. Dat heeft ermee te maken dat we het besluit afgelopen vrijdag pas te horen hebben gekregen en we kunnen de roosters niet van het ene op het andere moment omgooien. En u dacht niet, we bereiden de zaak vast voor? Jawel, we hebben met alle scenario's rekening gehouden, maar we hebben pas afgelopen vrijdag gehoord wat precies het nieuwe regime was wat nu geldt. Tja, dat vonden wij heel grappig. Hij had met alle scenario's rekening gehouden, zei hij. Maar hoe kan je nu met alle scenario's rekening hebben gehouden, maar met het meest logische niet? Op die vraag hebben we nog steeds geen antwoord kunnen bedenken. Ach, de heer Limme zal het goed bedoeld hebben. Laten we het erop houden dat hij zich ongelukkig heeft uitgedrukt. Bijna een jaar later is het nog steeds goed voor een glimlach. En ik neem aan dat alle studenten inmiddels alweer lang aanwezig kunnen zijn op hbo's en universiteiten. Dat het scenario mag blijven voor 2023. Dat het enige is waar de heer Limme rekening mee hoeft te houden. Dat zal hem behoeden voor een nietzeggende herhaling. De belangwekkendste taalkwestie van het jaar 2022. De oorlog in Oekraïne was ook terug te vinden in de vragen die we dit jaar voor het taalloket binnenkregen. Het viel luisteraars, zoals Margreet Bloemers, op dat in de verslaglegging over de oorlog vaak gesproken werd over de Oekraïne of de Donbass. Over de Donbass twijfel ik nog, omdat dit een regio kan betreffen, schreef Henk Brink. Maar je spreekt toch ook niet over de Normandië of de Bretagne. En dan was er nog de verwarring over de spelling van de naam van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Want die spelling veranderde onder invloed van de Russische invasie. We leggen de vragen voor aan Roos de Bruin van de taaladviesdienst van onze taal. Roos, goedemiddag. Goedemiddag. We hadden het in de taalloket laatst nog over de gemeentes die het lidwoord juist weglaten, he, de. Maar waar komt die neiging om te spreken van de Oekraïne toch vandaan? Ja, het is inderdaad opvallend, hè, want adreskundige eigennamen zijn echte eigennamen. En echte eigennamen hebben nu eenmaal de eigenschap dat je het lidwoord weglaat. En dat zie je ook bij werelddelen, Europa, Azië en provincies en deelstaten. En we spreken over Groningen en Neder-Saxen, steden, dorpen, eilanden en landen. En je ziet het lidwoord eigenlijk alleen bij meervoudige landnamen, zoals de Bahama's en de Verenigde Staten. En in sommige namen hoort het lidwoord echt bij de naam, zoals in De Meren en Den Bosch. Mm-hmm. Maar bij echte landnamen zie je dat lidwoord niet. Maar je ziet het wel weer vaak bij aanduidingen van streken. Ja, en was Oekraïne een streek ooit? Ja, hè, dus vanaf 1922 tot 1991 maakte de Oekraïne deel uit van de Sovjet-Unie. En in de eeuwen daarvoor heeft het tot verschillende staten behoord. En daardoor werd de Oekraïne als een streeknaam opgevat. Ja, dus eigenlijk vergelijkbaar met de Veluwe, ja, en de Betuwe. Ja. En de Donbass, dat is nog steeds een streek. Ja, dus als je spreekt van Oekraïne zonder de, zeg je eigenlijk, ik vind Oekraïne een land. Dus je steunt Oekraïne daarmee. Ja, hè, zo is het natuurlijk het afgelopen jaar wel een beetje gegaan. Hè. Dus als je dat lidwoord weglaat, dan zeg je eigenlijk duidelijker, ik vind dit een land en geen streek. Ja, en dan nog even over Kiev. Want dat is met een Griekse ei wordt dat nu geschreven, maar het werd met een i geschreven. Ja, je komt beide spellingen tegen. Dus we waren gewend aan de spelling met een gewone i en een e en een v, Kiev. Maar je ziet nu steeds vaker een Grieks ei en een i. En dat heeft te maken, die spelling Kiev, hè, om het zo maar even te zeggen, mm-hmm, die sluit iets duidelijker aan bij de Oekraïense spelling van het woord. He, dus je ziet dat sommige media die spelling hebben overgenomen. Ja, misschien een beetje als hart onder de riem voor de Oekraïners. En je ziet ook dat die spelling Kiev, he, met een Griekse ei en een i, dat die, ja, wel snel opgang maakt. He, dus dat is echt het afgelopen jaar heel snel gegaan. Een soort steun voor de bevolking van Oekraïne. Ja, we schrijven jullie naam op jullie manier. Juist, ja. Ja. Dankjewel, Roos. Hartelijk dank weer voor al je bijdrage dit jaar aan ons taalloket en tot volgend jaar. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail uw vraag dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Of hoe je waar het snelste bent. mezelf tegen. Voel dat ik hier eindelijk veilig ben. En ik luister naar mijn stem. Neem jij maar de omweg. Ik kijk, ik luister en ik leer. Voel geen pijn en ik negeer. Adviezen van hen die me preken wie ik ben. En wat ik zoek en wat ik voel. Neem wel de Maurits Fons en Britta Maria, erg goed duo, kiezen eigenzinnig voor een repertoire dat ze zelf maken. Maurits Fons schreef tekst en muziek, hij speelt ook piano. En ook op het Hammondorgel, wat we hoorden, het strijkkwartet dat u hoorde, stond onder leiding van Marieke de Bruin. De finale van de Taalstaatmeesterverkiezing 2022. Ja, eindelijk is het zover, de bekendmaking van de Taalstaatmeester 2022. De afgelopen 3 weken hebben we de kandidaat aan u voorgesteld. Iris de Graaf, NOS-correspondent in Rusland. Caroline van der Plas, partijleider van de Boer-Burgerbeweging. En Erik van den Burg, staatssecretaris voor asiel en migratie. Redactie heeft deze 3 kandidaten geselecteerd. Maar wie er met de titel vandoor gaat, daar gaat het Taalstaatpanel over. Bestaande uit taalliefhebbers, taaldeskundigen die regelmatig in onze uitzending te horen zijn of zich op een andere manier betrokken voelen bij ons programma. Ze kregen de opdracht om onder meer te letten op de heldere taal, op duidelijkheid, oorspronkelijkheid in woordkeus en geloofwaardigheid. En dat hebben ze gedaan. En dit is wat een aantal leden van ons panel zeiden over de winnaar. Inhoudelijk gedreven. Een fris en duidelijk geluid. Kennis van zaken. Gebruikt aansprekende voorbeelden, overtuigend en geloofwaardig, en beschikt over het vermogen te schakelen tussen verschillende soorten publiek. Wij zullen u niet langer in spanning houden. De Taalstaatmeester 2022 is Iris de Graaf. Ja. Ja, dag Iris. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Je bent met grote meerderheid van stemmen verkozen. Caroline van der Plas en Erik van den Burg delen de tweede plaats. Er hoort een taalstaatpenning bij. Ja, die overhandigen we je nou even. Dit is zo bijzonder. Die komt naar je toe. En daarmee gefeliciteerd. Fijn dat je ook in Nederland bent, dat we hem even kunnen overhandigen. Ben je verrast? Heel erg, heel erg. Wat een mooie penning allereerst. Helemaal in een luxe doosje voor de mensen die het niet kunnen zien. Zeker. Nee, absoluut. Ik had het niet aanzien komen. Ik had het niet verwacht ook. Ik voel me heel erg vereerd dat mensen dus zo naar mijn werk kijken. Ik zit natuurlijk in Moskou best wel op een eenmanspost. Dus je bent heel erg gewoon bezig met je eigen kantoortje en je eigen ding. Daar hebben wij geen idee van. Nee. Jij verschijnt in het journaal. Je staat op het Rode Plein soms om je reportages te maken, om te vertellen wat daar gebeurt in Rusland. Maar we hebben geen idee wat er in de rest hoe het met je gaat en waar je bent. Ja, en ik heb dus geen idee hoe mensen dan in Nederland omgaan met je werk of hoe ze naar je kijken. En dit soort erkenningen, nominaties, prijzen, ja, dat betekent heel veel voor me. Ik vind dat echt een grote eer en het is een erkenning van mijn werk. Het doet me heel goed. Fijn. Ja. Goedemiddag, Chris van der Poel. Je bent algemeen secretaris van de Taalunie. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is Iris de Graaf een terechte winnaar van de titel? Wel, Iris de Graaf raakt door haar bijzondere kleur in haar stem en haar verhalen. En haar aangename en levendige vertelstem maken iedereen betrokken bij haar verhaal. Maar ook haar objectiviteit en genuanceerdheid toont dat ze een echte journalist is. En ik denk dat haar talige lenigheid en haar aanpassing aan het publiek iedereen tot in het binnenste roert en raakt. En die taal... Dus terecht een taalmeester. Ja, taallenigheid, hoe hoor je dat dan? Dat iemand taallenig is? Je hoort het hoe Iris praat met haar publiek, met volwassenen, met kinderen, in het Engels, in het Russisch, hoe ze de verhalen overdraagt. Ze past dat met de warmte die ze heeft, past ze dat echt aan. Dankjewel, Chris van der Poel. Je kunt via de webcam kijken naar Iris de Graaf, maar ik heb nog nooit eerder in de studio zo iemand zien glimmen als nu Iris de Graaf. Ja, ik vind het zo bijzonder om te horen. Dat is echt dat zulke mensen met zoveel kennis dit soort mooie woorden zeggen. Ja, fijn, hè? Ja. Maar dat verdien je ook, want je bent de taalstaatmeester. We gaan door naar Judith Thiele. Zij is Tweede Kamerlid voor de VVD en een van de twee winnaars bij de prominenten van het Groot Dicté der Nederlandse Taal vorige maand. Dag, mevrouw Thiele, goedemiddag. Goedemiddag. U viel voor het taalgebruik van Iris de Graaf. Waarom? Ja, het is heel prettig om naar Iris de Graaf te luisteren. Haar taalgebruik is heel rijk en niet overvol. Ze toont betrokkenheid en tegelijkertijd stelt ze haar woorden heel neutraal. En ik weet dus niet of we woordenschatmetingen hebben gedaan, maar ik denk dat ze een enorme woordenschat heeft met toch heel goed te gebruiken en toegankelijke woorden. En ik vind dat juist in tijden van oorlog en crisis dat taal een enorme belangrijke rol heeft in de media. Waarom vindt u dat? Waarom vindt u dat? Nou, omdat taal heel belangrijk is om iets over te brengen. Omdat het, het is de basis van onze communicatie. En om te begrijpen om een crisis of een oorlog aan te kunnen, zal ik maar even zeggen, is het belangrijk om het te kunnen begrijpen. En dan is communicatie heel belangrijk. En taal is daar wat mij betreft de belangrijkste drager van. En ik vind dus dat Iris de Graaf dat gewoon heel goed doet, waardoor je ook betrokken raakt. Wel haar neutraliteit daarin terug vindt. En dat vind ik heel knap van haar. En ik denk dat heel veel mensen dat met me eens zullen zijn. Ik denk het ook. Ze is met grote meerderheid gekozen, hoor. Dank u wel, mevrouw Thiele. En ik wens u het allerbeste voor het nieuwe jaar. U ook. Dank u wel. Voor het derde en laatste panelid gaan we naar de geboortegrond van jou, Iris. Oh, leuk. Dag meneer Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland en voorzitter van het Genootschap Onze Taal. Ja, goeiemiddag. Ja, zeg, ik wil wel graag mee blijven praten, hoor. Ja, heeft de Friese afkomst van Iris de Graaf een rol gespeeld bij uw keuze? Ja, ook wel een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo chauvinistisch als we zijn. Maar ze komt uit Ljouwert, hè, uit onze hoofdstad. Maar wat vooral mee heeft gespeeld voor mij is dat tegenwoordig schijnen we in dit land, en trouwens ook in de wereld, niet meer zoveel respect voor de journalistiek te hebben. En deze journalist staat letterlijk en figuurlijk in de frontlinie. Ja. En ik vind dat mee mag spelen. En bovendien, dat speelt voor mij ook mee, naast alles wat al gezegd is, is dat zij ook een voorbeeld is dat als je meertalig bent, of met meer talen bent opgegroeid, ook het Russisch van huis uit haar familie, maar ook in een Friestalige omgeving, dat je ook dan gewoon heel mooi en goed Nederlands kunt spreken. Ja. En er is nog wel eens een vooroordeel dat als je meertalig bent of in een meertalige omgeving bent opgegroeid, dat dat ten koste gaat van het gebruik van het Nederlands. En dat is niet zo. Wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat meertaligheid het abstracte denken bevordert. En zij vertegenwoordigt dat allemaal. En ik vind het ook wel eens goed dat een jongere iemand die prijs wint, die ook letterlijk en figuurlijk nu veel goed werk doet. En dat is zij, dus vandaar dat zij mijn nummer één is. Ja, en meneer Brok, wat u al zei, een journalist. En dat is in deze tijden wel. Dat is een beroepsgroep die het behoorlijk zwaar te verduren heeft. Ja, in een rechtsstaat behoort het zo te zijn dat een democratie goed kan functioneren. En daar hoort ook bij dat niet alleen het parlement goed functioneert, maar ook dat de journalistiek goed het werk kan doen. En daar wordt wel eens schamper mee omgegaan. Journalisten worden ook belemmerd in hun werkzaamheden. Al helemaal in de omgeving waar Iris nu ook op werkt. Maar ook elders, hoor, ook in ons land zelf. En ik vind dat we daar vanuit het belang van onze rechtsstaat en de waarden die daarvan uitgaan, voor moeten staan. Dank u wel. Dank u wel, Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland. Ik ga zo verder met je praten, Iris, maar jouw dag is al helemaal goed volgens mij. Hè? Absoluut. Want de aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken en zal ze ons bestoken met cholera en pest, met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen, met bevingen en branden zal zij de mensheid kwellen en onze doden tellen is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft. Geen eerbied en respect heeft, de aarde is te goed. Toch als het haar te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan 7 plagen zal zij de mens belagen. Want zonder mededogen zal zij haar oordeel vellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Dom, weet niets van menselijk leven, dus laat haar met rust, laat haar gewoon wat door de ruimte zweven. Ik heb het een gebeurtenis genoemd. Het album dat een maand geleden uitkwam van Boudewijn de Groot. Windveren heet het. Teksten zijn soms actueel, zoals u net hoorde. Soms weemoedig stemmend, maar nooit vals sentimenteel. Muzikaal is het ongekend mooi. In aarde klinkt de boodschap dat we zuiniger moeten omgaan met de aarde waarop we leven. Tekst is van Boudewijn zelf. Muziek van dit lied is geschreven door Christon Kloosterboer. De finale van de Taalstaatmeesterverkiezing 2022. Ja, de 31-jarige Iris de Graaf studeerde slavistiek en Ruslandkunde in Groningen. Werkte als verslaggever en redacteur bij de NOS. Volgde januari 2 jaar geleden David-Jan Godfroy op als correspondent in Rusland midden in de COVID-pandemie. Dus met alle restricties van dien. En dit jaar gebeurde wat niemand voor mogelijk hield. Rusland viel buurland Oekraïne binnen en Iris moest binnen 10 minuten live in het NOS-journaal vertellen wat er was gebeurd. Sindsdien zien we haar bijna dagelijks om ons uit te leggen wat Rusland beweegt. Even Nederland dus, en ze is nog steeds hier, want ze is door ons taalstaatpanel verkozen tot taalstaatmeester 2022. Iris, je hoorde net een aantal leden van dat panel lovende woorden over je uitspreken. Wat heeft je het meest geraakt? Ik vind het heel bijzonder, sowieso natuurlijk prachtige complimenten om te horen. En omdat ik dus zelf nooit echt reflecteer op mijn werk of hoe ik het doe, vind ik het heel bijzonder als andere mensen dat doen. Ik denk die wat jij vroeg, hè, wat betekent die lenigheid van de taal? Dat je het kan inzetten voor verschillende groepen en publieken eigenlijk. Ik denk dat ik dat dat ik dat het bijzonderst vind. Want dat is ook echt wat ik probeer. Je hebt natuurlijk bij elk platform een andere doelgroep. Ik ben begonnen bij de NOS, bij NOS op 3. Ik heb voor Stories inderdaad gewerkt. Dus voor tieners, voor jonge mensen. Ja, dat is een heel ander publiek met een heel andere tone of voice dan bijvoorbeeld een journaalkijker of een radioluisteraar. En ik ben altijd heel erg wel bezig met tegen wie spreek ik nu? En dat dat dus blijkbaar opvalt en dat dat ook goed gaat. Ja, dat vind ik een groot compliment. En dat vind ik echt heel leuk om te horen dat dat dus werkt. Ja, wat heel vaak genoemd wordt, Iris, is dat je het helder uitlegt, heel duidelijk bent. Zo'n kruisgesprek bijvoorbeeld in het journaal. Hè, heb je dan helemaal van tevoren bedacht wat je gaat zeggen? Niet helemaal letterlijk. Het is niet dat ik een tekst instudeer en die oplepel. Maar ik maak altijd voor mezelf een soort kapstok. Je hebt natuurlijk heel weinig tijd om heel veel uit te leggen. Want vaak moet je dat in een minuut doen. Twee vragen en dat gaat natuurlijk over enorme thema's. Dus ik probeer een soort kapstokje te maken met drie punten die ik echt wil vertellen. Een kapstok, wat is een kapstok bijvoorbeeld? Ja, een abstracte kapstok. Nou ja, dan gaat het bijvoorbeeld over een toespraak van Poetin. Dan wil ik eigenlijk dus kwijt, wat heeft hij gezegd? Wat betekent het? En wat zijn de consequenties? En dan maak ik daar een soort drie blokjes van. Mm-hmm. Daar schrijf ik dan voor mezelf gewoon uit wat ik daar wil zeggen. Dat probeer ik dan heel kort en krachtig te maken. En als ik die structuur in mijn hoofd heb, dan kan ik dat dus gewoon vertellen. Dan hoef ik het niet woord voor woord uit mijn hoofd te maken. Maar je leest niet voor, hè? Want nee. Je praat recht in de camera. Hè? Nee, het is geen autocue. We doen het inderdaad vanuit ons hoofd. En je hebt natuurlijk soms ook, moet je live, terwijl iets net is gebeurd en dan heb je geen tijd om het voor te bereiden. Dan moet je gewoon improviseren en vertellen wat je weet. Ja, ja. Ja. En dan denk je aan je publiek of denk je dan misschien aan specifiek iemand als je zo'n verhaal vertelt? Ja, een collega van mij die had een keer gezegd, je moet altijd doen alsof je het aan je moeder vertelt. En dat hou ik wel altijd in gedachten. Dus ik denk vaak, hoe zou ik dit verhaal nou logisch en begrijpelijk gewoon aan mijn moeder vertellen? Ja. Dus vaak heb ik inderdaad haar of gewoon een vriend of zo voor in gedachten, aan wie ik het verhaal zo simpel mogelijk probeer te vertellen. Ja, ja. Je hebt niet echt de kans gekregen om je lekker in te werken. Hè? Want ineens was die oorlog daar. Was je nerveus toen je daarmee te maken kreeg? Ja, natuurlijk. Je bent ook maar mens. En ik zat daar, ik zat iets langer dan een jaar in Rusland. Dus ik heb wel vanaf het moment dat die spanningen echt weer begonnen op te lopen in Oekraïne, vanaf april 2021 ben ik al bezig geweest met dat nieuwsverhaal. Mm-hmm. Ook in Oekraïne en de Donbass zelf geweest. Hè, in december nog. We zagen natuurlijk stap voor stap alles ontwikkelen. Dus ik zat al wel lang in dat nieuwsverhaal. Voordat echt natuurlijk letterlijk de bom barstte. Maar het overviel ons allemaal. En opeens sta je dus in een gebeurtenis waarvan je nooit had kunnen bedenken dat die werkelijkheid zou worden. Laat staan dat ik op dat moment alles wist over chemische wapens of tanks, of dat was allemaal nieuw voor mij. Dat vond ik wel spannend. Ja, en kun je alles vertellen wat je wil vertellen? Want je bent in Rusland, ze houden je toch in de gaten, of is dat niet zo? Ja, want je woont daar op een kamer. Appartementje. Appartement. Ja. En heeft Vladimir daar de camera's neergehangen? Dat weet ik niet. Op kantoor is het anders. We werken op een compound, dus met verschillende media in één gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus iedereen bij elkaar. Ongetwijfeld wordt daar veel geluisterd naar wat je zegt. Dat op zichzelf, daar zijn we redelijk aan gewend. Het lastigste is vooral die militaire censuur waar we onder werken sinds begin maart. En hoe werkt dat dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Moet jij alles wat je zegt, wordt dat beoordeeld door het militaire gezag? Dat weten we niet, want het wordt dus een heel willekeurig toegepast. Af en toe wordt er iemand zo uitgeplukt die ze op basis van die wetten berechten. Maar op papier mag je dus heel veel niet zeggen. Het woord oorlog is nog steeds verboden. Je mag alleen bronnen van het ministerie van Defensie. En hou je daar dan aan? Ik probeer het wel, maar het lukt natuurlijk niet altijd. Soms kom je er niet onderuit. Maar ik probeer wel vaak te zeggen, vooral als ik in Moskou sta, de oorlog die hier nog steeds een speciale militaire operatie genoemd moet worden. Je maakt heel veel constructies om je verhaal te vertellen. Dus om wel de boodschap over te brengen zonder dat je te erg die militaire censuur. Dus je moet rekening houden met die marge. Ja. Ja. Dus je houdt van tevoren al rekening met de censuur die anderen je opleggen. Dat lijkt me best moeilijk. Dat is ook moeilijk, maar ik moet zeggen dat we daar dus ook wel iets losser in worden, omdat je went aan bepaalde uitdrukkingen. Dus ik kan ook zeggen, de Russische activiteiten in Oekraïne bijvoorbeeld, of wat ik net zei, oorlog die we een speciale operatie moeten noemen. Daarmee vertel je gewoon hetzelfde wat je wil vertellen. Alleen buig je de zin net een beetje om, zodat je niet te veel die censuurwetten provoceert. Ja. Maar dat is wel iets waar we dagelijks mee bezig zijn. Ja. Wat ik me herinner, is denk ik 2 maanden geleden, dat jij een meisje interviewde. een jonge vrouw, op ik denk het Rode Plein in Moskou. En laten we even luisteren. Akak, we kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt. De protesten zijn nog niet eens begonnen. Ze zegt alleen dat mensen bang zijn. En ze nemen haar direct mee naar het politiebusje. Ja, en je vraagt in het Russisch van... waarom nemen jullie haar mee? Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dat was wel voor het eerst dat ik meemaakte dat iemand die ik interviewde op camera dus voor mijn ogen werd gearresteerd. Kijk, we deden verslag van protesten. Protesten zijn verboden in Rusland. Dus de mensen die gaan protesteren, die weten, de kans is heel groot dat we opgepakt worden. De afgelopen tijd zagen we dat altijd. Iedereen die al op een plein staat, met een leeg A4'tje of gewoon aanwezig is, wordt opgepakt. Hoe is het met dat meisje? Dat weten we niet, want wij hebben geen contact met haar kunnen leggen. Maar we weten wel dat mensen die gearresteerd worden vaak snel na een paar uur weer worden vrijgelaten of een boete krijgen. Even over jouw taal. Het Russisch, want je hebt Russische grootouders. Dus je spreekt Russisch. Ja. Ja, je spreekt Russisch. Ik ben niet tweetalig opgevoed. Nee. Dat moet ik wel even corrigeren ook. Nee. Maar ik heb Russisch gestudeerd. En ik heb er eerder gewoond in Sint-Petersburg en nu natuurlijk weer. Dus ik spreek het goed. Maar het is niet mijn moedertaal of tweede taal. En je hebt een vriend die komt uit Guadeloupe. Ja. Ja, klopt. En wat spreek je met hem dan? Engels. Hij is Frans, maar mijn Frans is niet zo goed. Dus thuis spreken we Engels. Dus het is elke dag een mengelmoes van alles door elkaar voor mij. En wat is Nederlands? Wat betekent Nederlands dan voor je? Ja, Nederlands is mijn moedertaal. Ik ben natuurlijk opgegroeid gewoon in Nederland met de taal. Maar het is ook een beetje mijn werktaal. Want alles wat ik voor de NOS doe, voor nieuws... Je wat? Mijn werktaal. Dus al mijn producties zijn in het Nederlands. Maar privé spreek ik veel meer Engels of in Rusland al Russisch dan Nederlands. Dus dat is wel elke keer schakelen, ja. Ja, je had natuurlijk toen je naar Rusland ging... je een heel andere voorstelling gemaakt van je correspondentschap. Wat had je je voorgenomen? Misschien was dat heel naïef, maar ik wilde het hele land door. Ik wilde menselijke verhalen maken. Ik wilde alle facetten van het land laten zien van de hele regio. Ik wilde juist niet elke dag gaan vertellen wat die man in het Kremlin dan weer zegt, hè, Poetin, of wat er allemaal weer wordt besloten. Mm-hmm. Ik wilde reizen, mooie verhalen maken. Nou ja, door COVID-pandemie was dat al... lukte dat al niet? Nee. En nu de oorlog, de speciale operatie. Ja. Zeg, je mag Vladimir Poetin toespreken nu in het Russisch. Laat horen wat je tegen hem zou zeggen. Vladimir Poetin. Я желаю вам здоровый смысл. И что вы решаете, что мирного неба будет под всему мир. Wat zei je? Ik heb hem gewenst dat hij een gezond brein houdt en dat hij zal zorgen voor een vredige hemel, zoals ze dat in Rusland zeggen, boven de hele wereld. Wij zijn trots op de Taalstaatmeester 2022, Iris de Graaf. Ik wens jou heel veel succes in Rusland. En ik wens je alle goeds voor het nieuwe jaar 2023. En fijn dat je hier was. En u allen, ik wens u ook een goed jaar. Goede jaarwisseling. En zometeen dokter Kelder. En die wens ik hetzelfde. Tot volgend jaar. Dit was een programma van KRO-NCRV. Jaar dicht 2022. Het oude jaar wankelt op zijn slap geworden benen. Nog even zien we zijn grimas van geweld. Maar om 12:00 zal hij zijn uitgeteld. En is al zijn malheur en chagrijn voorgoed verdwenen. NPO Radio 1. Misha, oudjaarsavond. Ik denk dan aan een vuurwerk, een feestje, oliebollen. Waar denk jij dan aan? Podcast natuurlijk. Podcast? Ja. Op de radio? Ja, op Radio 1 en ook nog in Club Radio Radio in Amsterdam. Ah, dus ook feesten en oliebollen wel. Ja, en het mooie is, mensen kunnen er ook naartoe komen met de allerleukste podcastmakers, BN'ers en de grootste podcastsuccessen van 2022. Luister de grote podcastshow op NPO Radio 1. Vanavond van 7 tot 11. Wie luistert? Weet meer. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl.